राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 15 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे। राम है ना परमात्मा है, ये संसार वो है कहते हैं, वो है नहीं है, वो तो नहीं है। ये संसार दिखता है जितना आप हो, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। जितने जितने जिनकी उम्र आ गई है उतने दिन आपने जीने में कम हो गए हैं, उतने वर्ष कम हो गए हैं। अब आगाही कितना इसका पता नहीं, परंतु जितने दिन आए हैं उतने तो आ ही गए, मर गए, उतने चले गए, उतने खत्म हो गए। आपके जीने के दिन में से ही खर्च हुए हैं, ये जीने के दिन थे, जितने वर्ष आ गए इतने तो चले गए, इतने खत्म हो गए, मर गए। अब आगाही कितना है, जो इतना है इतना है, थोड़ा है कम है कितना है पता नहीं है, परंतु जितना बीत गया जितना तो बीत गया, सच्ची बात है एकदम। लोग कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हम छोटे हो रहे हैं। जन्म से 2 दिन का होगा तो 2 दिन कम हो गए, जितनी उम्र थी उसमें 2 दिन कम हो गए। अगर 5 वर्ष का बालक हो गया तो जितनी उम्र है, चाहे 100 वर्ष की उम्र है तो 5 वर्ष कम हो गया, अब 95 वर्ष ही रहा है। तो जितने जितने जितनी उम्र आ गई उतने कम हो गई है, जितना जीना है उसमें से इतना कम हो गए, इसे तो पता है, आगे जीना किसे पता नहीं है। तो संसार पहले नहीं था, पीछे ये नहीं रहेगा और वर्तमान में भी ये बीत रहा है, जा रहा है, नहीं में हो रहा है, तो ये नहीं है। है ना उसे दिखता है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये बकरी है, ये वृक्ष है, ये मकान है दिखते, वो है परमात्मा है एक परमात्मा, परमात्मा है, वो मिटता नहीं, वो जाता नहीं, उसका नाश होता नहीं, वो है, हरदम रहेगा, वो है। उसका अपना साथ संबंध है, हमारा संबंध संसार के साथ नहीं है। संसार तो बीत जाता है, शरीर भी तो जाता है, कोई नहीं के साथ हमारा संबंध नहीं है। संबंध जो है परमात्मा सब जगह उसके साथ है, क्योंकि गीता में क्या, ममेव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है। रामायण माया ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतना मल शुक्राशी ईश्वर अंश है। अगर वो चेतन है, शुद्ध है और आनंद राशि है, आनंद राशा है, दुख पा रहे हैं, ये दुख पा रहे हैं संसार के संग से। संसार नाशवान है, असत है, दुख है, जल है, ये नाशवान ऐसा है, इसके संग से दुख हो रहा है। अगर संसार का संग न करे तो दुख रही नहीं, क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि है, इसमें सुख ही सुख है, दुख है केवल संसार के संग संबंध का। और संबंध इसको छोड़ते नहीं है, जब तक आप नहीं छोड़ते तब ये छूटता नहीं, क्योंकि आपने ये पकड़ा है। एक ओम श्याम, एक ही भगवान अनेक रूप से हुए, एक अभी नरम थे, खेल किया तो उस खेल में भगवान ने श्री जी ने तो खेल को खेल समझा, अपने खेल को सच्चा समझ लिया, सच्चा समझ उसको आसक्त हो गए। जब तक तो ये आसक्त रहेंगे, लिखते रहेंगे, तब जन्म ना मरना जन्म ना मरना रहेगा, क्योंकि शरीर तो ठहरता नहीं, ये तो एक क्षण भी नहीं ठहरता, प्रत्येक क्षण में न सो रहा है तो इसे सत्संग करने से रोना ही पड़ेगा, सिवाय रोने का और कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसे संग छोड़ दे और है वो परमात्मा, उसे संग कर रहे और है उसे रहेगा तो सही रहेंगे, फिर रोने की बात ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। तो वास्तव में वो है, वो अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप वो है जो है सब्ज में है वो है ही रहेगा। स्वर्गीय भी रूप जायते, महास्वर्ग में पैदा नहीं होता, अपने में भी खत्म नहीं होता, वो है ही रहता है हरदम ही। संसार जैसा प्रलय होता है, उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है संसार का, तो संसार के साथ एकता मानने से हमें दुख होता है। तो हमारा दुख कैसे मिटे, वो है में स्थित हो जाए, है में दुख रही थी, आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, ये दुख से ऊंचे उठ गए। तो है हमारा स्वरूप है, ये नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, नहीं है अपना, उसको अपना मानने से कारण से दुख हुआ है। बड़ी भूल ये हुई है कि जो अपना है उसको तो अपना नहीं माना, अपना नहीं है उसको अपना माना है, ये अपना नहीं है। पहले अपना नहीं था और फिर भी अपना नहीं रहेगा, अंत में शरीर भी अपना नहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा, पदार्थ छूट जाएगी, घर भी छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगी, कुटुंब भी छूट जाएगा, अपना कहना और सब छूट जाएगा। अपना है नहीं, रहेगा कैसे, अपना है परमात्मा, वो अपना रहेगा, वो साथ में रहेगा, वो भी छूटेगा नहीं, वो साथ में रहे, उनसे प्रेम कर रहे तो उनके साथ हो जाए। तो प्रेम करते हैं संसार से, संसार से मोह करते हैं, उस मोह में बंधे हुए भगवान है, उस मोह में न बंद कर परमात्मा में एक हो गए। इस वास्ते हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु में भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु में भूलो नहीं, भगवान को याद रखे। शरीर छूट जाए छूट जाए, संसार छूट जाए, तो छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है, हरदम ही संसार तो बह रहा है, संसार मात्र मौत में जा रहा है, नाश में जा रहे, मकान भी नाश में जा रहे, वृक्ष भी नाश में जा रहे, बड़े बड़े पहाड़ भी नाश में जा रहे, नदियां भी नाश में जा रही है, समुद्र भी नाश में जा रहा है, ये नाश में जा रहे हैं सब के सब। अब वो अपने माने तो अपने भी नाश में जाते, अपने सच्चे होते हुए भी नाश में अनुभव करते हैं, धन नष्ट हो गया, हमारा पुत्र नष्ट हो गया, हमारा कुटुंब नष्ट हो गया, हमारे मकान नष्ट हो गया, हमारा नष्ट हो गया, हमारा हमारा ये हमारा नहीं है, हमारे परमात्मा है जो नाश कभी होते ही नहीं, हरदम रहते हैं, वो हमारे है। तो सत्संग के द्वारा उस परमात्मा को अपना मानना है, वो अपना है, ये संसार अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, अपना दिखता है, मालूम होता है अपना है, अपना नहीं है, अपना है परमात्मा है, वो अपने है, वो अपने है, और ये संसार अपना नहीं है। इतना जा रहा है नाश में, एकदम नाश में बीत रहा है, नाश में जा रहा है, और दम निरंतर नाश में जा रहा है, एकदम है वो परमात्मा है वो परमात्मा, वो परमात्मा है, सब संसार में है परमात्मा ही, संसार नहीं है, है नहीं है, ये तो खत्म हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा और समुद्र और पृथ्वी ये भी नाश हो रहे हैं, ये भी कम हो रहे हैं, नदियां कम हो रही है, गंगा जी है ना, पहले जितना उतना नहीं है, गंगा जी कम हो गए, गंगा जी वो कम होते होते कलयुग आने पर गंगा जी लुप्त हो जाएगी, कलयुग में कलयुग के जीवों को गंगा जी मिलेगी नहीं, दर्शन नहीं होंगे, स्नान कैसे करेंगे, वो रहेंगे नहीं, ये सब जा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें जा रही है। इस वास्ते एक भगवान में ही रखो, भगवान को अपना मानो, वो अपना जाएगा नहीं, वो अपना रहेगा, वो अपना न मानने पर भी सर्वस्विष्ट सबके हृदय में मैं हूँ, ईश्वर स्वरूप होता नाम हृदय से दूसरी, सबके हृदय में परमात्मा रहते है, वो अपना हो गया तो अपने बने रहेंगे, सदा ही रहेगा, उसी सदा रहेगा, रहने वाला वही है, है वही है, ऐसा है नहीं, ये तो धोखा है, धोखा है मानते हैं और है नहीं, नहीं हो जाएगा सुबह, इस वास्ते ये हमारा नहीं है, ये केवल व्यवहार में है। ये क्या है, ये संसार की सेवा के लिए सामग्री है, केवल सेवा के लिए सामग्री है, उस सामग्री को अपने लिए मान लिया, अपने लिए मान लिया, अपने लिए रहेगी नहीं, अपने साथ रहेगी नहीं, ये तो सेवा है, केवल सेवा करना है, तो सेवा के लिए ही सब है, इस वास्ते सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, हित करना है, उनके लिए खर्च करना है, निर्वाह अपना भी करना है, जिससे कि हम सेवा करने लायक बने रहे, नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेंगे। इस वास्ते निर्वाह मात्र अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, निर्वाह मात्र के लिए अपना ले लिया और सबकी सेवा करे, दुनिया मात्र की सेवा के लिए है। मनुष्य है ना, मनुष्य पात्री होती है, वो शहर की सबकी सेवा के लिए, शहर के प्रबंध के लिए है, ऐसे मनुष्य मात्र संसार के प्रबंध के लिए है। प्रबंध पशु पक्षी कर नहीं सकते, पशु कर नहीं सकते, संबंध संपूर्ण सेवा करने के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए मान लिया, ये गलती, ये गलती है, गलती कहाँ तक रहेगी, गलती तो गलती ही रहेगी, वो रहेगी नहीं, रहने वाली तो चीज रहेगी, वो जाएगी नहीं, रहने वाली चीज रहेगी, रहने वाले परमात्मा है, परमात्मा में स्नेह करो, भगवान से ये को नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये अपने, ये संसार अपना नहीं है, ये अपना है ही नहीं, इनको अपना मानना गलती है, भगवान अपने है, वो सबके बीच व्यापक है, सब में है, वो है वही है, वही है दिखता है, इसमें संसार है दिखता है, संसार है दिखता है, जो अधिष्ठान है वो सच्चा होने से ये सच्चा दिखता है, ये सच्चा नहीं है, ये तो मिटता है, ये मंडप बना दिया बन गया, नहीं तो ये सफा ये भी था ऐसे ही मंडप बन गया, बन गया ये भी गिर जाएगा, ये भी रहेगा नहीं, ये सब बनते हुए बढ़ते हैं, बढ़ते बिगड़ते बढ़ते बिगड़ते, भूमा जो शाश्वतोष है तो सर्वदा, यह देह है पौधा गढ़ा, ये बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता बिगड़ता रहता है, और परमात्मा है असार समय परिपूर्ण सम असार कान आनंद रूप विराजमान है, ये चुप हो जाए एक आनंद में छेद हो जाए, अभी चुप हो जाए संसार से पदार्थ क्रिया इनका त्याग कर दे तो अभी स्थिति परमात्मा में है, कुछ भी चिंता न करे, शनि शनि रूप रमेद बुद्धिया दृष्टि रहित या उपराम हो जाए, आत्म संस मन कृत्वा न किंच विधि चिंतित, कुछ भी चिंता न करे, एकदम शांत, तो हमारी स्थिति परमात्मा में है, क्रिया और पदार्थ है, ये पदार्थ है, क्रिया और पदार्थ, क्रिया आरंभ होती है समाप्त होता है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, ये आरंभ नष्ट होता है, ये क्रिया और पदार्थ है, इनकी तरफ दृष्टि न रहे, है कि है परमात्मा परिपूर्ण संसार, तो परमात्मा स्थिति हमारी, पदार्थों को क्रिया को सच्ची माना है, इसमें लुप्त हो गए, इसमें फंस गए, इसमें फंस गए तो उपा रहे हैं, इसमें न फंस गए, है परमात्मा परिपूर्ण, है परमात्मा ही है न परमात्मा है, ये नहीं है संसार, नहीं है शरीर, ये नहीं है, 100 वर्षों पहले ये संसार शरीर था, 100 वर्षों में ऐसा नहीं रहेगा, ये प्रतिक्षण में सो रहा है, आपका बालक बना को आप छोड़ा दें, छूट गया जवानी आपने छोड़ी दी छूट गई, ये वृद्धावस्था भी छोड़ी दी छूट जाएगी, ये बीमारी भी छूट जाएगी, स्वस्था भी छूट जाएगी, सही भी छूट जाएगा, ये तो सब छूटने वाला है, अपना नहीं है, अपने साथ रहने वाली अपने साथ परमात्मा रहे वो है, उसके अंश आप है परमात्मा गई, तो परमात्मा के साथ आपका संबंध है, आप ही परमात्मा के अंश है, परमात्मा आपके अंश है, आप ही परमात्मा मालिक है, आप परमात्मा दास है, आप परमात्मा के स्वरूप है, आप परमात्मा के साथ है, इस बात परमात्मा के साथ यापन है, इस वास्ते क्रिया और पदार्थ का त्याग करके और परमात्मा के साथ रहे, क्रिया और पदार्थ के साथ रहे, संसार के साथ रहे, संसार साथ न रह करके परमात्मा साथ बने हैं, तो परमात्मा और आप तो रहने वाले हैं, क्रिया और पदार्थ भी ये मिटने वाले हैं, ये अदम मिटते हैं, नए नए पैदा होते हैं, पुराने पुराने सोते हैं, नए नए नष्ट होते हैं, नए नए नष्ट पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, ये सब संसार नष्ट हो रहा है, परमात्मा रहते हैं, हम और परमात्मा है और संसार ही नहीं है, संसार है ही नहीं, हम परमात्मा है, हमारी सत्ता है और संसार सत्ता नहीं है, ये प्रत्यक्ष आप देखते हो, बंबई का ढांचा पहले जैसा नहीं है, ये आपने देखा है, आप 20 वर्ष 25 वर्ष 35 वर्ष 50 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, वो बदलता है, प्रत्यक्ष बदलता है, हरदम बदलता है, ये बदलता ही रहेगा, बदलता मिट जाएगा, ये सब मिट रहा है, संसार सब मिट रहा है, सब लीन हो रहा है, मिट रहा है सब, अभाव में जा रहा है, संसार अभाव में जा रहा है, परमात्मा भाव रूप से प्रकट है, भाव रूप है वे परमात्मा, और ये नहीं है, ये सब नहीं में जा रहा है, इस बात से ऊपर नीचे बाहर भीतर परमात्मा है परमात्मा सब से है परमात्मा है कोई आदमी है, ये नहीं है संसार नहीं है, परमात्मा है दो ही चीज है, ये नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ये संसार, और है परमात्मा, हरदम परमात्मा को याद रखें, सब जगह परिपूर्ण सब है शांत आनंद रूप है, वो परमात्मा ही है, ये संसार नहीं है, ये नहीं में जा रहा, प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है, हरदम हरदम नित्य निरंतर नहीं में लीन हो रहा है, सब लीन हो रहा है, ये परमात्मा है, जो विद्यु है सब वो लीन होता है, संसार लीन हो रहा है, ये परमात्मा है, वो हृदय है, नित्य निरंतर है, वो है ही है, वो नहीं नहीं होता, वो संसार है नहीं होता, ये है नहीं होता, परमात्मा नहीं नहीं होता, है मैं नहीं है, नहीं मैं है, नहीं मैं सब है, और है मैं ये नहीं तो है मैं, वो है परमात्मा परिपूर्ण, उस है मैं ये नहीं रहता है, ये नहीं रहेगा और परमात्मा रहेगा, वो परमात्मा रहेगा वो अपना है, और ये मिटेगा वो अपना नहीं है, मिटेगा इसको अपना मान लिया यही दुख का कारण है, ये दुख बड़ा पड़ेगा, एकदम दुख का कारण है, ये नहीं है, ये तो मिट रहा है, निरंतर मिट रहा, अपना बालक बना कहा बताओ, कोई बता सकता अपने बालक में बताओ, और मिट गया बताओ कैसे, ऐसे जो होता है वो मिट गया मिट गया मिट रहा है, सब का सब मिट रहा है, निरंतर मिटा निरंतर मिटा, वो मिट रहा है परमात्मा नहीं, माता तो मौजूद है। तो परिपूर्ण है, समय है, शांत है, घन है, आनंद रूप से मिला है, रूप से परमात्मा ही है। हम सुख हो जाए, उपराम हो जाए, शुभ होते ही हमारे स्थिति परमात्मा में ही होती है, क्यों है परमात्मा ही है। एक क्रिया और पदार्थ इससे छोड़ कर गए और हुए हम निरंतर परमात्मा रहते हैं, परंतु अपने को मानते हैं संसार में, शरीर में मानते हैं, शरीर मेरा है मेरा है नहीं, ये मिला है माँ के पेट में बना है और जाएंगे, कोई जला देंगे, कोई जन्म डाल देंगे, कोई कीड़ा खाएगा, कोई पक्षी खा जाएंगे, मैदा बन जाएगा, ये दशा है। सब नष्ट होने वालों को है मान रखा है, और है परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं है। सब नष्ट होने वाली वस्तु सब नष्ट हो गई, उनको है मान रहा है, हमारी है, हमारी है, और हमारी है नहीं, है ही नहीं, सबका अभाव हो रहा है निरंतर। ये बदल रहा है निरंतर। है परमात्मा है, वो है, सब संसार बदल जाएगा, सबका सब। ये सूर्य और चंद्रमा, तारा, नक्षत्र, ये भी मिट जाएंगे। सूर्य चंद्रमा जो दाता यथा पूर्व का पैदा जाएगी, जैसे नींद आती है तो समाधीन हो जाता है, फिर दूसरा दिन और फिर जाग जाते हैं। इस तरह से ये ब्रह्मा जी का दिन रात होगा, फिर वो ब्रह्मा जी शांत हो जाए। 100 वर्षों में 50 वर्ष से ऊपर हुए ब्रह्मा जी, अभी आधा आया आधा घर पर जा रहा है। रहता रूप सही कर रहा तो बहता सगन बहिजे, ये रहता नहीं, ये बहता है, सब बहता है। छोटे छोटे शरीर थे अपना, ये भी बड़े बड़े हो गए, ये बड़े नहीं बस छोटे हो गए, जितने दिन उम्र आई उतनी खत्म हो गई, छोटे हो गए। सब संसार मात्र बहरा है, नहीं में जा रहा है, सबका वो नहीं में लीन हो रहा है। है परमात्मा है, जो तू परिपूर्ण शाम शांत आनंद घन से शरीर आदि का भाव करके चुप हो जाए। शरीर सुख जाए, दिखते सुख आ जाए, मूल परमार्थ नहीं, चुप ही रहा है, एक परमात्मा है, सम शांत आनंद का। वो है, उसके सिवा ये सब नहीं। वो है, वो ही हमारा है कि हम है, और ये चीज वस्तु ये नहीं है, ये और जो स्वयं है वो स्वयं परमात्मा का है। वो है, तो ये नहीं है, नहीं सही हुआ, नहीं मैं जा रहा, नहीं नहीं हो रहा, नहीं वह है कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हम छोटे हो रहे हैं, सब बीत रहे हैं। एक परमात्मा है, परमात्मा है भाई, बोल शाम शांत सदघन सदघन आनंद घन आनंद आनंद आनंद आनंद भाई एक आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असु आनंद आनंद ही आनंद एक No, no, no.